प्यार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलिया, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। आपके कदम देखिए गुलाब की गोदालियां, बढ़ के झूम लेना आपके कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहक बहक नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब है, इनमें इस तरह चला न दीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए।